Juče mila nisi ni znala da si za ljubav stasala ti. O ljubav prvi dala si meni, tu našu tajnu čuvamo mi. O ljubav prvi dala si meni, tu našu tajnu čuvamo mi. U malom parku na staroj kuhi večeras opet čekat ću ja. Daleke zvezde i mesec gledi, svetle će samo za srca dva. U malom parku na staroj klupi, večeras opet čekat ću ja. Daleke zvezde i mesec gledi, svetle će samo za srca dva. Crveniš i pogled kriješ, kad se za tobom okreće svet. Ti nisi više pupoljak mali, ti si već danas raskošan cvet. Ti nisi više pupoljak mali, ti si već danas raskošan cvet. U malom parku na staroj klupi, večeras opet čekat ću ja. Daleke zvezde i mesec gledi, svetle će samo za srca dva. U malom parku na staroj klupi, večeras opet čekat ću ja. Daleke zvezde i mesec gledi, svetle će samo za srca dva. Se igra u tvojoj kosi, sunce je uvek u oku tvom. I sve dok živim ostaćeš, veruj, najdraže biće u srcu mom. I sve dok živim ostaćeš, veruj, najdraže biće u srcu mom. U malom parku na staroj klupi, večeras opet čekat ću ja. Daleke zvezde i mesec gledi, svetle će samo za srca dva. U malom parku na staroj klupi, večeras opet čekat ću ja. Daleke zvezde i mesec gledi, svetle će samo za srca dva.